Крістофер Сміт, конгресмен США. Крацу Яніс. Крачанку Александра. Крачанку Шархей. Крайлова Марта. Кралович Юрій. Кудаш Роман. Кузнєцо Ілля. Кузьмін Артем. Кукалев Сергей. Кукалев Данелія.